بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعلم أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة صاحبها في النار. وبالسند الصحيح المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت ربي أن لا يعذب اللاهين من ذرية البشر فأعطانيهم. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Ramuzul Ahadis isimli hadis kitabının elhamdülillah Sin babına gelmiş bulunuyoruz. Hadis-i şeriflerin okunmasına geçmeden evvel başta sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere cümle enbiya ve evliyanın ruhları için, Peygamber Efendimizin ashabının, etbaının ruhları için ve bu eserin müellifi Gümüşhanevi Ahmet Siyahattin Efendi hocamızın ve eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesine emeği geçmiş olan ravilerin ve ulemanın ruhları için, bir de uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere bu hadis meclisine teşrif eden siz kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Enes İbni Malik radıyallahu anh'a rivayet eylediğine göre سَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا يُعَذِّبَ اللّٰهِينَ buyuruyor. مِنْ ذُرِّيَّتِ الْبَشَرِ İnsanoğlu zürriyetinden, Ademoğullarından lahilerin azaplanmamasını Mevlam'dan, Rabbim'den istedim. فَاَعْطَانِيهِمْ Ve onları azaplamamayı, azaplandırmamayı Cenab-ı Mevla bana ihsan eyledi. Benim bu duamı kabul eyledi. Tabi burada lahin kelimesinin izah edilmesi gerekiyor. Kimleri azaplandırmamayı istemiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Lahileri. Lahi ne demek? Bu lehü. Yani boşuna böyle oyalanan, boş iş yapan, eğlenen kimse demek. Onları azaplandırmamayı istemiş. Bu nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir başka ricali, güvenilir kimseler olan bir senetle, Tabarani'den nakledilen bir haberde, bir savaşta, savaşlarının birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e birisi gelmiş, bir adam gelmiş ve demiş ki مَا تَقُولُ فِي اللّٰهِنْ Bu lehim, boş vakit, boşuna eğlence gibi böyle işi yapan, ciddi yapmayan, gayri ciddi kimseler hakkında ne dersin? Demiş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sükut buyurmuş. Fesekete. Felemma feraga min gazvetin savaş bitince müşriklerin yenilmişler, gitmişler. Tafe savaş meydanını gezmiş Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. فَإِذَا هُوَ بِغُلَامٍ وَقَعَ وَهُوَ يَعْبَثُ بِالْعَرْضِ Yere bulanmış bir çocuk görmüş. Yani gulam diyor, daha böyle henüz büyümemiş bir çocuk. Yere yatmış o da, demek ki yaralanmış, ölmüş herhalde. Onun üzerine bir münadiye nida ettirmiş. فَنَادَى مُنَادِيهِ اَيْنَ السَّائِلْ عَنِ اللّٰهِينَ O boş, boşuna eğlence kabilinden, o şey yapanlar, durumu nedir diye soran, sorguyu soran o şahıs nerede diye nida ettirmiş. O şahıs gelmiş, Peygamber Efendimiz çocukların harplerde öldürülmesini yasak etmiş. Sonra demiş ki, işte bu çocuk bu senin sorduğun cümledendir demiş. Savaşta çocukları öldürmek yok. Bizim örfümüzde kadınlara dokunulmaz, çocuklara dokunulmaz, ihtiyarlara dokunulmaz. Savaş sadece Müslümanlara hücum edenlere, Müslümanlara silahıyla zarar verecek olanlara karşı yapılır ve onlara mukabele edilir veya onlarla savaşılır. Bu başka bir rivayet. Bu rivayetten anlaşıldığına göre demek ki çoluk çocuk daha aklı ermiyor, işin ciddiyetinden habersiz bir kimse o işte lahiler grubuna girmiş oluyor. Demek ki bu hadis-i şerifte de böyle bahsedilen azaplandırılmamasını istediği kimseler çocuklar olabilir. Bir rivayette bunlar çocuklar olabilir. Veyahut aptal, şuurunda eksiklik olan kimseler olabilir. Beleh, ebleh kimseler olur. Gafil kimseler olur. Veyahut da günahı kastetmeden gayri ihtiyarı elinden günah sadır olmuş, çıkmış olan kimseler olabilir diye üç ihtimali zikretmiş. Çocuklar da olmak üzere ihtimallerden birisi. Birisi şuuru tam teşekkül etmemiş bir insan. Müslümanlarla mücadele ediyor, şey yapıyor veya bir şey yapıyor, hata işliyor. Onun günahını Allah affetsin diye Peygamber Efendimiz şefkatinden ona dua etmiş olabilir. Veyahut günahı istemeyerek yapmış. Elinde olmadan tam şuurla değil de böyle bir gaflet anında birden oluvermiş, kastetmeden oluvermiş. Öyle kimsenin affedilmesi olabilir. Efendim unutarak, yanılarak veyahut gafletle yapılmış günahların sahipleri. Veyahut da çocuklar olabilir diye bildirmiş. Bu hadis-i şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefkatinin bir eseri. Yani şefaat sahibi Peygamber Efendimiz müteaddit yerlerde müteaddit defalar şefaat edecek. Hatta şefaati li ehlil kebairi min ümmeti, benim şefaatim ümmetimin büyük günah işlemişlerine olacak diyor. İşte o şefaati var. İlk şefaati mahşer yerinde insanların toplanıp da hesabı bekledikleri zaman olacak. Orada İnsanlar okuyacak, o kadar bıkacaklar beklemekten, o kadar rahatsız olacaklar, o kadar sıkıntılara düşecekler ki hesabın başlaması bir nimet olacak onlar için. Ve kimse de tabii bir şey söylemeye cesaret edemiyor. Son derece müthiş bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o zaman bir şefaat edecek. Ondan sonra hesap anında şefaat edecek. Ondan sonra efendim cehenneme girmişleri kurtarmak için şefaat edecek. Çeşit çeşit şefaatleri var. Allah-u Teala Hazretleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılan onun has ümmetinden olan bahtiyarların arasında bizleri de dahil eylesin. Şefaatine de, her çeşit şefaatine de nail ve mazhar eylesin. O Havz-ı Kevser'in başında, Liva-i Hamdi altında cam olan bahtiyarların arasına bizleri de dahil eylesin. İkinci hadis-i şerif. Se'eltu Rabbi en yetecaveze li an etfalil müşrikine fetecaveze anhum ve edhelehumul cenne. Bu ikinci hadis-i şerif de yine çocuklarla ilgili. Se'eltu Rabbi, Rabbimden istedim. Talep eyledim. Se'ele Arapçada istemek demek. An harfi cerri ile beraber kullanılırsa o zaman sormak demek. Se'ele an şeyin, bir şeyi sormak demek. Ama an kullanılmazsa o zaman istemek manasına gelir. Onun için kapı kapı dolaşıp da yiyecek içecek para pul isteyen kimseye de sa'il derler. İsteyen yani dilenci manasına. Se'eltu Rabbi, ben Rabbimden istedim. Neyi istemiş Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en yetecaveze li, benim hatırım için, benim için affetmesini, günahlarından vazgeçmesini, günahlarından geçmesini istedim Mevla'nın. Kimin günahlarından? An etfalil müşrikin, müşriklerin çocuklarının günahlarını ve onların azaplandırılmasından vazgeçmesini istedim Mevla'dan. fetecaveze andım ve onların azaplandırılmasından Mevlam vazgeçti ve edhebehumun cennet ve onların cennetine dahil eyledi. Demek ki müşriklerin çocukları bu hadisi şeriften anlaşıldığına göre cennete girecek. Bu müşriklerin çocuklarıyla çocuklarının ne olacağına dair kitaplarda ayrı bablar açılmıştır. Bir kısım demiş ki müşriklerin çocukları babaları gibi olacak. Bir kısım demiş ki onlar çocuktu, suç işlemedi. Mükellef de değildi, akılları da yerinde değildi. Ne olur? O zaman ne cennete girer, salih bir şey amel işlememiş ki cennete girsin, ne cehenneme girer, çünkü günah işlememiş ki cehenneme girsin. Onlar cennetle cehennem arasında arafta dururlar demiş bazı kimseler. Fakat en kuvvetli kanaat ve rivayet bu ki bunlar cennete girecekler. Peygamber Efendimiz'in şu şefaatiyle, şu şefkatiyle onlar da cennete girecekler. Cennet ehlinin hizmetçileri olacaklar. Onlara ikramda bulunan kimseler olacaklar diye rivayet edilmiş. Uzun izahatın hülasası budur. Ve hâzâ mâ aleyhî cumhur diye bitirmiş. Bir sayfalık izahatın sonunda işte ulemanın ekseriyetinin kanaati bu hadis-i şerifte de bildirildiği üzere babaları müşrik olan, kafir olan çocuklar da onlar, yani tabii çocukken ölmüş oluyor, daha mükellef olmamış oluyor, onlar da cennete girecekler. Cennet evine hizmet edecekler. Burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilk hadis-i şerifte olduğu gibi şefkati zahir oluyor. Peygamber Efendimiz İslam'ı tebliğ etmek için Taif'e gitti. Mekke'dekiler çok inat edince, çok zorluklar gösterince İslam'ı orada yayayım diye Taif'e gitti. Taifliler o kadar kötü bir şekilde karşıladılar ki sokmadılar şehre. Çocuklarına taşlattırdılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hatta taşlar isabet etti bazı yerlerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in. Döndü, arkasını takip ettiler. Nihayet bir bağ evine girdi de orada böyle şey yaptı. O zaman Cebrail aleyhisselam gelip diyor ki ya Resulallah, emir buyur, şu şehrinin altını üstüne getireyim. Diyor ki onlar bilmiyorlar. Yani razı olmuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Halbuki biz olsak o kızgınlık anında ter içinde insan hakaret, taamiz bir muameleye maruz kalmış, taşlanmış, şey yapılmış. İnsan yani ne kadar büyük ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onlar bilmiyorlar diyor. Onlar benim kadri kıymetimi, hak peygamber olduğumu anlamadıkları için yapıyorlar. Yok yapma diye müsaade etmemiş, kendisi müsaade eylememiş. Ve tabii o nesil öyle oldu ama ondan sonraki nesil hepsi Müslüman oldu. Onların çocukları, o Taif'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i taşlayanların çocukları, belki kendileri, onlar o zaman çocuklardı, sonradan Müslüman oldular. Resulullah Efendimiz böyle işte. Herkese karşı şefkatli, herkese karşı merhametli, müşriklerin çocuklarını düşünen, efendim gafletle günah işleyenleri, efendim böyle zekasında noksanlık olanları düşünen, fırsat buldukça insanlara şefaat edip onların efendim böyle hayırlara ermesini dileyen Mevla'sında şefkatli bir peygamber. Onun için Tevbe suresinin son ayet-i kerimesinde buyuruyor ki لَكَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ sizin içinizden, sizin gibi beşer olan bir peygamber size geldi, bir elçi size geldi, Allah elçisi Resulullah geldi. عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ sizi üzen, sıkan şeyler ona çok zor gelir, ağır gelir. Yani sizin sıkıntıya düşmenizi, üzüntüye düşmenizi hiç istemez. حَرِيزٌ عَلَيْكُمْ size karşı haristir. Yani sizi korumak, sizi kollamak, sizi iyiliklere erdirmek hususunda böyle içi titrer. Bil müminine raufur rahim, müminlere karşı çok yumuşak kalpli, çok böyle kalbi re'fetli ve merhametlidir diye methediyor Resulullah Efendimiz'i. Ayet-i Kerime methediyor. Allah-u Teala Hazretleri methediyor. Rauf ve Rahim sıfatları Allah-u Teala Hazretleri'nin kendi Esma-i Hüsna'sından, Esma-i Hüsna'sına ait sıfatları Kur'an-ı Kerim'inde kendi Resulüne veriyor. Rauf ne demek? Re'feti çok, kalbi çok yumuşak demek. Mübalağa sigasıyla. Rahim ne demek? Merhameti çok fazla demek. Son derece şefkatli ve merhametliydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ufak ufuktan bir kırmızı bulut belirse benzi sapsarı kesilirdi. Eski ümmetlerin helak olduğuna dair ayet-i kerimeler indi. Eski ümmetlerden kimisi böyle bir bulut gördüler. Uzaktan böyle bize yağmur yağacak bulut geliyor diye sevindiler ama rihun fiha azabun elim. O bir rüzgarla beraber geliyordu ki içinde feci bir azap da vardı. Onlar helak oldular o şeylerle. Acaba benim ümmetimin yaptığı suçlardan, günahlardan dolayı azap mı geliyor diye benzi sarıp sonu verildi. O bulutu gördüğü zaman. Şefkatinden, sevgisinden dolayı. Resulullah'ın sevgisini, evsafını tam olarak anlatmaya gücümüz yetmez. İşte bu şeylerde bu kadarcıkla iktifa edelim. سَأَلْتُ رَبِّي فِي مَا يَخْتَلِفُ ف۪يهِ أَصْحَابِي مِنْ بَعْدِي Rabbimden istedim ki benim ashabım benden sonra hangi konularda ihtilaf ettilerse o ihtilaf ettiği konuları Allah-u Teala hoş görsün, affeylesin diye ashabımın ihtilafı konusunda onun lütfu kerebini talep eyledim. فَاَوْحَا اِلَيَّ Allah-u Teala Hazretleri bana vahiy eyledi ki Ya Muhammed! Ey Muhammed! اِنَّ أَصْحَابَكَ اِنْدِي بِمَنْزِلَةٍ نُّيُّمِ Senin ashabın benim katımda, benim indimde yıldızlar gibidir. Yıldızlar gibidir. Semai, gökteki yıldızlar gibidir. Ba'duha adva'u min ba'd. Onların bir kısmı bir kısmından daha nurlu, daha parlak olur ya gökteki yıldızların. Kimisi çoktur ışığı, kimisi azdır. Senin ashabın da o gökteki birbirinden farklı farklı nurlulukta olan, pırıltıda olan yıldızlar gibidir. Femen ehaze bir şeyin mimma hum aleyhi min ihtilafihim fehüve indi ala hüda. Kim onların ihtilaflarından ihtiyar etmiş oldukları, seçmiş oldukları kanaatlerden bir şeye yapışırsa, hangisinin hangi kanaatine yapışırsa yapışsın, hangi kanaatine taraftar olursa olsun, hangisinin peşinde giderse gitsin, o benim nazarımda hidayet üzeredir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabının hangisine, hangisinin sözüne, kanaatine sahip olursa insan, temessük ederse, onun eteğini tutarsa, onun izini takip ederse, hepsi hidayettir. Hiçbirisi yanlış değildir. Nitekim bir başka hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Ashabi kendicumi, benim ashabım yıldızlar gibidir. Bi eyyihim iktedeytüm ihtedeytüm. Onlardan hangisine iktida ederseniz, uyarsanız hidayet bulursunuz. Nasıl gökte hani yıldızlar vardır, eskiden gemiciler filan yönlerini bulutlara, bulut olmadığı zaman gökyüzüne bakıp yıldızlardan tespit ederlerdi. Ashab-ı kiram da öyledir. Onlara bakıp sırat-ı müstakimi bulur, hangisine uyarsa insan doğru yolu bulur. Tabi ashab-ı kiram hakkında bu çok büyük bir lütuftur. Ashab-ı kiramın derecesine hiçbir kimse erişemez. Allah'ın ne kadar yüksek kulu olursa olsun, ne kadar ileri seviyede velisi olursa olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabının derecesine yetişemez. Neden? Resulullah'ı gördü o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sohbetinde azıcık da olsa, çok kısa bir müddetçe de olsa bulundu. O şerefi bir daha hiçbir şeyle elde etmek mümkün değil. Onun için ashab-ı kiramın derecesi mukayese edilemeyecek kadar her şeyden daha yüksektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti olmak da öyle. Eski peygamberlerin hepsi keşke o ahir zaman peygamberine ümmet olsaydık diye temenni etmişlerdir. Çünkü methi kendilerine geliyordu. Hatta Adem aleyhisselam bile arş-ı alada bakmış La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Demiş ki Ya Rabbi La ilahe illallah senin ismin. Senden başka mabut olmadığını bildiriyor. Bu Muhammed kim? Demiş ki o senin zürriyetinden gelecek ahir zaman peygamberidir diye bildirmiş. Bütün peygamberler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelirse ona itaat etmek ve ona yardım etmek hususunda tembihatta bulunmuşlardır şeye, kendi ümmetlerine. Öyle bir peygamber sizin zamanınızda çıkarsa ona uyun, tabi olun diye Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sabit. Elhamdülillah, eşşükrülillah, o şanı yüce peygamberin ümmetiyiz. Ona ümmet olmanın kadru kıymetini, şerefini bilip ona göre vakarımızı, haysiyetimizi takınıp onun sünnetine sımsıkı sarılıp ona ümmetliğin icabını yapmayı Allah bize nasip eylesin. Se'edullah'a ya aliyyü fike khamsen femene ani vahideten ve atani erba'a. Şimdi burada hep görülüyor ki Peygamber Efendimiz Allah-u Teala Hazretlerinden bir şeyler istiyor. Deminden beri okuduğumuz hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki dua etmiş hep gıyabında. Başkaları için dua ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Biz biliyoruz ki bir Müslüman gıyabında bir başka Müslüman kardeşi için dua ederse o duası makbuldür. Siz Ahmet'e dua edin, Ahmet size dua etsin. Efendim, ötekisi Veli'ye dua etsin, ötekisi Ali'ye dua etsin. Kendisine değil de başkasına dua ettiği zaman insan muhabbetin işte bir semeresi bu. Muhabbetin neticesi, faydası. Allah o duayı reddetmiyor. Onun için birbirimize dua edin. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kimlere dualar etmiş? Müşriklerin çocuklarına varıncaya kadar. Tabi onun duası reddolur mu? Elhamdülillah. Ya Ali diyor bu hadis-i şerifte, senin için Allah-u Teala Hazretlerinden istedim. Hamsen, beş şey istedim senin için. Femene ani vahideden, bir tanesini bana vermedi. İstediğim beş şeyden bir tanesini kabul eylemedi Allah-u Teala Hazretleri. Ve atani erbaan, dört tanesini verdi. Beş şey istedim, bir tanesi hariç dört tanesini Allah-u Teala Hazretleri ihsan eyledi. Se'eltullaha en yecma'a aleyke ümmeti fe'eba. İstedim ki Allah-u Teala Hazretleri senin üzerinde ümmetimi toplasın. Yani ümmetim hepsi sana tabi olsunlar, kabul etmedi. Demek ki ihtilaf olacak. Demek ki bir kısmı Resulullah'ın damadı olduğu halde, kızıyla evli olduğu halde, amcasının çocuğu olduğu halde, küçük yaştan beri İslam içinde yetişmiş, büyümüş olduğu halde, cennetle müjdelenmiş olduğu halde, Allah'ın arslanı adını aldığı halde, efendim Resulullah'ın hayır dualarında her zaman mazhar olmuş olduğu halde, Allah'ın sevdiği, Allah'ın da onu sevdiği hadis-i şeriflerle bildirilmiş olduğu halde bir kısmı ona uymayacak demek. Hikmet, Allah-u Teala Hazretleri'nin hikmeti. Resulüne de uymadı ya bazıları. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de bazıları uymadılar. Mecnun diyenler çıktı, şair diyenler çıktı, efendim akşam bir şeyler öğreniyor da sabah başkasına söylüyor bunu diyenler çıktı, eski masalları, efsaneleri anlatıyor diyenler çıktı, çeşit çeşit kavle, fiilen eza edici insanlar çıktı. Hayber kazasında, Hayber fethedilecek, Hayber'de Yahudiler var, sert bir kale, kolay kolay alınacak bir şey değil. Ama Hayber Yahudiler de hıyanet etmişler Resulullah'a, Müslümanlara çok şeyler yapıyorlar, düşmanları kışkırtıyorlar. Gitmiş İslam ordusu, orayı fethetmesi lazım. Askeri bir hareket başlamış. Şimdi demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yarın ben bu ordunun bayrağını öyle bir kimseye vereceğim ki yarın sabah, Allah o kimseyi sever, o da Allah'ı sever. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, o kadar istedim ki o bayrak bana verilsin diye diyor, o gece diyor. Herkes heves etmiş. Çünkü met ediyor Resulullah Efendimiz. Öyle bir kimseye vereceğim ki Allah onu sever, o Allah'ı sever. Bu bahtiyar ben olayım diye hepsi istemiş gönlünden. Ömründe hiç o kadar bir şeyin peşine düşmemiştim. O kadar candan istememiştim diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ertesi gün olmuş, herkes şöyle boynunu kaldırıyor ki acaba Resulullah beni görür de hadi al şu bayrağı mı der diye. Hiçbirisine vermemiş. Sonra Hazreti Ali nerede diye sormuş. Demişler ki ya Resulallah gözü ağrıyor. Bir göz ağrısı vermiş Allah. Orada değil Hazreti Ali Efendimiz. Çağırın bana demiş. Çağırmışlar. Mübarek şeyle şöyle gözlerine meshetmiş. Gözünün ağrısı o anda geçmiş. Ondan sonra da bayrağı vermiş. İşte Hayber Kalesi'ni o kahraman. O Esedullahil Galip Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh, Allah şefaatine mazhar etsin, işte onun eline fetholdu. Şimdi bu Hazreti Ali Efendimiz'e herkes birleşip de ona tabi olmadılar. Onu istemiş ama Allah-u Teala Hazretleri hikmeti sonsuz, o kabul olmamış. Ve atani fike, şimdi verdiği dört şey, kabul ettiği dört şeyin anlatılmasına geliyor. Enne evvele men tenşekku anhul ardu yevmel kıyameti ene ve ente ma'ima. Kıyamet koptuğu zaman, insanlar kabirlerinden kalktıkları zaman ilk kim kalkacak? Enne evvele men tenşekku anhul ardu. Yerin kendisi çıksın diye açıldığı ilk şahıs kıyamet gününde benim, sen de benimle beraber olacaksın diyor. Şerefinden dolayı öncelikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalkacak. Yani ilk defa kabirden bazı olacak şahıs kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ya Ali sen de benimle berabersin diyor. Ben kalkacağım ve ente ma'i, sen de benimle beraber olacaksın. Bunu ihsan etmiş. Ha bir şeyini de söyleyeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabıyla Mekke-i Mükerreme'den geldiği zaman Medine'ye, Medine'nin ensarı ile Mekke-i Mükerreme'nin muhacirlerini kardeş etti. Sen şuna kardeş ol, sen şununla kardeş ol, sen şununla kardeş ol diye bir ensarı bir muhacir ile kardeş etti. Çift çift hepsi kardeş oldular. Ve o kadar tatlı bir şekilde kardeş oldular ki mallarını al yarısını sana vereyim filan diye tarlaları filan bölüşmek tarzında o kadar bir kardeşlik şey yaptılar. Ondan sonra o mal ve şeyle ilgili hususları kaldırdı Resulullah Efendimiz. Bir müddet böyle rahat edip de yerleştikten sonra onu kaldırdı. Şimdi herkes kardeş oldu, kaldı Hazreti Ali Efendimiz kenarda tek. Herkes kardeş oldu birbirleriyle. İkişer ikişer oldular. Sen de benimle kardeşsin dedi Hazreti Ali Efendimiz'e. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onu kendisi hem damadı hem amcazadesi hem efendim kardeşliğe seçti. İlk defa işte kalkacak olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamet gününde yanında da Hazreti Ali Efendimiz olacak. Ma'ake divâul hamdi ve ente tahmiluhu beyne yedeyye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mahşer yerinde diva-ül hamdi olacak kıyamet gününde. Yani hamd bayrağı olacak. Diva bayrak demek, sancak demek. Hamd sancağı, diva-ül hamd sancağı olacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Böyle hem düşünün milyarlarca, daha büyük rakamlarca insanlar hepsi mahşer yerinde cem olmuş. Herkesin bayraklarıyla grup grup bilinecek ümmetler şeyler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de diva-ül hamdi olacak. Onu kim taşıyacak? Ve ente tahmiluhu beyne yedeyye. Benim önümde sen taşıyacaksın ya Ali o bayrağı. Sancakları yani. Tesbiku bihil evveline vel ahirin. Bu şerefle sen gelmiş geçmiş insanların hepsinin önüne geçeceksin. O liva-i hamdi taşımak şerefiyle o fırsattan bil istifade gelmişlerin, geçmişlerin, geleceklerin hepsinin önüne geçeceksin. Hepsinden ileriye çıkacaksın. Ve atani enneke veliyyül müminin. Ve sen benden sonra müminlerin velisi olacaksın. Yani Müslümanların işlerini gördükleri kendileriyle efendim kendisine yardım talep ettikleri kimse olacaksın. Yani onların yardımcısı olacaksın. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki bir başka hadisi şerifinde ki o Bera el-Bera İbni Azib radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde geçiyor. Men küntü mevlahu fe aliyyün mevlahu. Ben kimin mevlasıysam, anlaşmalısıysam, dostuysam, efendisiysem, onu himayeme almışsam da onun bir ihtiyacı olduğu zaman bana gelin, onunla bana müracaat edin diye kimi himayeme almışsam Ali de onun mevlasıdır demiş. Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır diye bir hadis-i şerifte buyurmuş. Şimdi bir defa ayet-i kerimeyi naklediyor müellif merhum. Allah iman edenlerin mevlasıdır. Yani onların dostudur, yardımcısıdır, efendim destekçisidir, hamisidir, hamisidir. Ve ennel kafirine la mevla lehum. Kafirlere gelince onların hiç hamisi, hiçbir yardımcısı yoktur diye ayet-i kerimede bildiriliyor. İşte bu ayet-i kerimenin de sebebi nüzulü hakkında denilmiş ki Üsame isimli sahabi radıyallahu anh demiş ki Hazreti Ali Efendimiz'e enne Üsamete kâle li Aliyyin leste mevlaye innemâ mevlaye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen benim mevlam değilsin demiş Hazreti Ali Efendimiz'e. Benim mevlam sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir deyince Peygamber Efendimiz'e demiş ki ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Yani benimle onun arasında bir fark yok. O manasına söylemişim. İşte sen müminlerin velisi ol, mevlası ol diye istemiştim. Allah-u Teala Hazretleri onu da bana ihsan eyledi diye buyurmuş. Hazreti Ali Efendimiz'in fazaili hakkında varit olmuş bir hadisi şerif olmuş oluyor bu. Hazreti Ali Efendimiz'in şecaati bir kere çok meşhurdur malum. O şecaatinden, kahramanlığından, savaşlardaki cesaretinden dolayı efendim Esedullah adını almış. Esed, Arapçada arslan demek. Esedullah, Allah'ın arslanı. Arslan gibi demek ki savaş meydanına çıktı mı şey yapmıyor. Bir keresinde kafirin birisi çıkmış, demek ki boylu postlu, güçlü, kuvvetli, fazlalı bir kimse. Önüne gelen Müslüman ile var mı benimle çarpışacak diye, kiminle çarpıştıysa alt etmiş. Ondan sonra herkes tabii kim bilir 2 metre miydi boyu, daha bir şey, güçlü kuvvetli bir şey mi? Hazreti Ali Efendimiz çıkmış aklını vermiş onu. Yani öyle savaş tekniği bakımından, düşmanla şey yapmak bakımından fevkalade güçlü kuvvetli bir kimseymiş. Hayber'de de kahramanlıkları malum. Bir, sonra cömertliği meşhur. Yani La feda illa Ali, la seyfe illa Zülfakar diye bir şey var. Cömertliği meşhur. Kendisi muhtaçken, evinde yiyecek yokken el açıklığı, cömertliği, ziyafet vermesi, yemek yedirmesiyle tanınmış Hazreti Ali Efendimiz. Sonra ilmiyle meşhur. O kadar ilmi ileriymiş ki ene medinetül ilmi ve aliyyum babuha diye bir söz nakledilir. Ben ilim şehriyim, Ali kapısıdır diye. Fevkalade güzel sözleri var. Fevkalade güzel sözleri var. O sözlerinden bir tanesi geçmiş şeylerde nakletmiş idik. 20. yüzyılda dahi böyle duvara yazılacak, altın yıldızla yazılacak, alimlerin alkışlayacağı güzel, hikmetli sözleri var. Allah-u Teala Hazretlerinin ihsanı işte. Se'entullaha azze ve celle en yukaddimeke selasen fe eba aleyye İlla takdime Ebu Bekir'in kâlehu li Ali'in an Ali'in. Hazreti Ali Efendimiz'in bizzat kendisinden rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz ona hitaben demiş ki Allah-u Teala, Allah-u Azze ve Celle Hazretlerinden seni öne geçirmesini, hepsinin, herkesin önüne geçirmesini talep eyledim. 3 defa istedim. Hazreti Ali'yi en öne geçirmesini istemiş Resulullah Efendimiz. Fe'eba aleyye, benim bu talebime icabet buyurmadı, kabul eylemedi Allah-u Teala Hazretleri. İlla takdime Ebu Bekir'in, Hazreti Ebu Bekir'i takdim eyledi. Ebu Bekir'i öne geçirdi. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh öne geçirmiş. Demek ki Peygamber Efendimiz onu istemiş ama Allah-u Teala Hazretleri onun için dua etmiş ama Ebu Bekir Sıddık'ı da tabii çok seviyor. Aşere-i Mübeşşere'den. Ondan sonra kayınpederi durumunda, çünkü kızıyla evlenmiş. Efendim hicrette yol arkadaşı, malının hepsini Resulullah'ın hizmetine ihsan edivermiş. Gözü yaşlı, zarif, efendim edip bir zat-ı muhterem Ebu Bekir Sıddık. Fevkalade zarif bir kimse. O önce, ilk önce o olacak diye Allah-u Teala Hazretleri öyle takdir buyurmuş. Elhamdülillah. Tarikatların çoğu Hazreti Ali Efendimiz'e kadar gider. Yani mesela şu geçmiş zamanlardaki efendim kadirilik, efendim rufailik, şunlar bunlar bir sürü böyle tarikatlar var ya, onların hepsi kökü böyle zincir tutulursa, geriye doğru gidilirse Hazreti Ali Efendimiz'e gider. Hepsi ona bağlıdır. Nakşi tarikatı, tarikatı Nakşibendiye, o Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a bağlıdır. Onun üç silsilesi vardır. Bir tanesi Ebu Bekir Sıddık'a gider, bir tanesi Hazreti Ali Efendimiz'e de bağlanır. Yani iki taraftan da şey yapmış. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın merakıbı, onun fazaili, onun zarafeti üzerinde çok şey söylemek mümkün. Bizim ümmeti Muhammed'in, şu alimlerinin kanaatine göre Allah-u Teala Hazretlerinin takdiriyle hilafete sırayla kimler geçmişse ashabın fazilet sırası odur. İlk önce Ebu Bekir Sıddık şey yapmış, o halde Ebu Bekir Sıddık en faziletlidir. Ondan sonra Hazreti Ömer, ondan sonra Hazreti Osman, ondan sonra Hazreti Ali'dir diye bu sıra iledir derler. Ebu Bekir Sıddık eftelul halkı alet tahkik, yani peygamberlerden sonra halkın en üstünüdür. Gerçekte bu böyledir diye rivayet edilmiş ve kabul edilmiştir. Ebu Bekir Sıddık çok az uyurmuş geceleri. Gelirmiş yatsı namazından sonra biraz hane halkıyla meşgul olurmuş. Ondan sonra sabahlara kadar ibadet ve taat ile iştigal edermiş. Sıddık lakabını almasının sebebi de Miraç olduğu zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Miraç'ını bildirmiş. Bildirince müşrikler Allah Allah demişler. Yani Kudüs'e kadar gittin burada bir gecede, oradan da semalara mı çıktın? İnanmamışlar tabii. İnanmayınca Allah-u Teala Hazretlerinin kudreti her şeye, her şeyi yapmaya kadir. Bak bugün biniyorsun bir vasıtaya, ta nerelere gidiyorsun? Göklere gidiyor adamlar, ondan sonra tekrar vasıtayla geri geliyor. Bugünün tekniğiyle bu oluyor. Yani Allah-u Teala Hazretleri kainatı yaratmış, kainatın sahibi, maliki, kudreti külliye sahibi, her şeye kadir, her şeye muktedir olan Allah-u Teala Hazretleri, kulunu bir gecede Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'den, Hicaz'dan, efendim Filistin'e, Kudüs'e getirmekten aciz olur mu? Haşa sümme haşa. Göklere çıkarmaktan, dergâh-ı izzete celbetmekten aciz olur mu? Olmaz ama kabul etmemiş müşrikler. Kabul etmeyince yolda bir tanesi giderken Ebu Bekir'in yolunu kesmiş radıyallahu anh'ın. Demiş ki şu arkadaşımın söylediğine bak. Ne söyledi? Şimdiye kadar söyledikleri neyse de bugün bir şey söyledi ki artık demiş. Göya Kudüs'e kadar gitmiş, oradan da semalara yükselmiş, miraç eylemiş diye bize bildirdi. O öyle hakikaten söyledi mi demiş Ebu Bekir Sıddık. Evet söyledi. O öyle söylediyse doğrudur demiş. Yani sen uydurmuyorsan, o hakikaten söylediyse, rivayetin sahihse, daha görmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ama soruyor. Hakikaten söyledi mi? Öyle söyledi. O söylediyse doğrudur diyor. İşte oradan Sıddık lakabını alıyor. Yani tasdikte, doğrulamakta en ileri mertebede olan bir kimse. Arkadaşlıkta, sıdkı sadakatte en ileri mertebede olan bir zat-ı muhterem. Son derece kibar, son derece zarif, gönül sahibi böyle bir kimseymiş. Asil bir kimseymiş Ebu Bekir Sıddık. Tabii çok zengin bir kimseymiş. Bütün malını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hizmetine vermiş. Diyor ki Ebu Bekir malının bana fayda verdiği kadar hiçbir mal fayda vermedi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Malum mağaraya girdikleri zaman hicret esnasında bütün delikleri elbisesini yırtıp yırtıp tıkamış paçavrayla da bir delik kalmış. Resulullah Efendimiz uzun sıcak bir yolculuktan sonra tabi uyumuş, dizinde yatıyor Ebu Bekir Sıddık'ın. Bir delik kalmış, acaba şuradan bir yılan çıkar bir şey olur mu diye deliğe de topuğunu dayamış. Topuğunu dayadığı yerden yılan oradan ısırmış topuğunu. Fakat çekmiyor. Resulullah'a zarar gelmesin diye çekmemiş topuğu orada, fakat gözünden yaş boşanmış, damlamış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzüne. O uyanmış. Yani böyle de fedakar, böyle de sevgisi has halis bir kimse. Allah-u Teala Hazretleri şefaatlerine nail etsin. Onların o salih, veli, makbul kulların, ashab-ı kiram yolundan bizleri ayırmasın. Bir de duası var. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın meşhur. Diyor ki, ya Rabbi benim vücudumu cehenneme sok beni. Vücudumu da cehennemde o kadar büyüt ki başka kimseye yer kalmasın. Yani hepsi kurtulsun da tek ben şey yapayım diye de öyle de bir fedakarlığı olan bir kimse bu nakledilir. Se'eltu Rabbi Azze ve Celle en la etezevvece ila ahadim min ümmeti ve la yetezevvecu ileyye ahadim min ümmeti illa ma'in fil cenneti fe atani dalik. Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki Allah Teala Hazretlerinden, Rabbim Azze ve Celle Hazretlerinden istedim ki ben bir kimse ile evlenmeyeyim, ümmetimden bir kimse ile evlenmeyeyim, evlilik bağı kurmayayım veya ümmetimden bir kimse benimle bir evlilik bağı kurmasın. O kuran şahıs ille muhakkak cennetlik olsun diye istedim. Yani kim böyle bir evlenme münasebetiyle benimle bir bağlantı tesis ederse o cennetlik olsun diye talep eyledim. Allah-u Teala Hazretleri bu talebimi kabul eyledi. Bu şerhte izah edildiğine göre tezevvece bi ile kullanılır. İla dediğine göre demek ki başka bir nükte vardır diye izah etmiş müellif. Diyor ki Resulullah ile evlenmiş zevcadı tahirat içinde cahilidir bu hüküm. Resulullah'ın evladı ile evlenmiş, evladı Resul'den kimselerle evlenmiş kimseler içinde cahilidir diyor. Demek ki Peygamber Efendimiz'in sülale-i tahiresine bağlanıvermiş bir kimse, onlarla evlilik kurmuş bir kimse de bu duaya dahildir diye şerhte açıklamasını yapıyor. Se'eltu Rabbi en la üzevvece illa min ehli cennet ve la etezevvece illa min ehli cennet. İbn Abbas radıyallahu anh'ten de şöyle rivayet edilmiş ki Allahu Teala Rabbim Allahu Teala Hazretlerinden diledim ki ben ancak cennet ehliyle evleneyim, benimle ancak cennet ehli evlensin. Bu da aynı kapıya çıkıyor. Yani Allah zaten cennetlik kimseye nasip ediyor veyahut evlenmişse onu cennetine sokuyor. Her neyse duanın böylesi de var, öteki türlüsü de var. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile onun sülalesi ile böyle bir evlilik bakımından münasebet tesis etmişse bir insan o zaman o inşallah cennet ehlinden olacak bu duanın bereketiyle. Se'entü Cibril'e hel tera rabbeke kâle inne beyni ve beynehu seb'ine hicaben min nurin lev re'eytü eddâhâ lehteraktü. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cebrail aleyhisselama sordum. Sen Rabbini gördün mü? Cebrail aleyhisselam meleki mukarrabinden, melaike-i mukarrabinden yani meleklerin en büyükleri dört tane. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail en büyükleri. Şimdi Cebrail aleyhisselam vahiy getiren, peygamberlere vahiy getiren büyük bir melek. O meleğe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sen Rabbimizi gördün mü diye soruyor. Diyor ki onunla benim aramda 70 perde vardır. Eğer ben nurdan 70 perde vardır. Eğer ben bir tanesini görsem o perdelerin yanarım. O perdelerden bir tanesini bile şey yapsam, görsem gene yanarım buyurmuş. Şeyde de Miraç rivayetlerinde de geçer ki Sidret-i Müntaha'ya kadar getirir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i. Ondan sonrası için kendisine müsaade olmadığını, eğer bir adım daha atsa yanacağını söyler. İşte o meleklerin giremediği o mıntıkadan öteye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi devam etmiş Miracına. Se'entü Rabbi li ezhari el cennete fe ataniha elbette de. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki benim esharıma yani sihir yani sihriyet bağı olan kimselere dua ettim Allah için cennetlik cenneti versin diye cennetlik olsunlar onlar diye kat'i olarak bunu bana ihsan eyledi. Bu sihriyet demek kadın tarafından olan akrabalık demek. Yani Mesela insanın damadı sıhrıdır. Yani kızından dolayı kendisine bir yakınlık peyda etmiş oluyor. Erkek tarafından olursa karabet denir. Kadın tarafından olursa sihriyet denilir. Damadın adı da sihirdir. Sihir. Sad, iki gözlü her re ile sihir. Mesela Hazreti Ali Efendimiz sihrin nebiydi. Peygamber Efendimiz'in damadıydı aynı zamanda. Demek ki öyle bir mübarek aile ki nasıl, nereden şey yaparsa insan bir bağlantı tesis ederse cennete götürüyor. Kendisine tutulan, kendisine bağlananları. Se'eltallâhen belâe fesedbül afiyete kâle semi'a aleyhisselam racülen yekulu Allahümme inni eselüke sabra kâle fezekerehu. Bu hadis-i şerif de Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Muaz ibn-i Cebel naklediyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duymuş, bir kimse ya Rabbi sen bana sabır ver, ben senden sabır istiyorum diye dua ediyormuş. Ya Rabbi sen bana sabır ver, beni sabırlı eyle, ben senden sabır istiyorum diye sabır talep ediyormuş duasında. Bunu duymuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun için diyor ki se'entallâhel belâe, sen Allah'tan bela istiyorsun. Sabır istemek ne demek? Sabredilecek bir bela gelecek başına. O belaya sabır olacak. Sen böyle demekle Allah-u Teala Hazretlerinden bela istemiş oluyorsun. Öyle yapma. Fesenhül afiyete. Allah'tan afiyet iste. Demek ki bu duayı yapan şahıs demek ki derdi varmış anlaşılan. Ya Rabbi sen bana sabır ihsan et filan diye onun için istiyor. Sabredilecek bir durumu var demek ki. Sabır isteme de diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, afiyet iste. Yani o belanın senin üzerinden, o sıkıntının, o sabra sebep olacak şeyin gitmesini talep eyle demiş oluyor ki hakikaten son derece doğru. Şimdi bu istenen şeyler konusunda bir iki hadisi şerif var şerhte, onların okunmasını size yapıvereyim, okuyuvereyim. Afiyet ne demek önce? Afiyet iste diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Afiyet ne demek? Afiyet, hoşlanılmayacak her şeyden uzak olmak demek. Yani bir insan neden hoşlanmaz? Mesela başına bir sıkıntı gelmesini istemez. Afiyet istedim, o sıkıntıdan kurtulmayı istemiş oluyor. Mesela hastalık istemez. Afiyet istedim, hastalıktan kurtulmayı istiyor. Her şeye şamildir afiyet. Onun için dualarımızda da biz de unutmayalım. İnşallah afiyet isteyelim. Şöyle dualar var. Allahümme inna neselkel affe vel afiyete vel muafatet daimete fiddini vel dünya vel ahire diye dua var. Nitekim bu duaları talim eden hadis-i şeriflerde şimdi okuyacağım. Dualar Refi rivayeti. Bir rivayette Peygamber Efendimiz Tirmizi'yi naklettiğine göre demiş ki sen Rabbeken afiyete. Rabbinden afiyeti iste, afiyet talep iste ve muafate böyle uzak olmayı, selamette olmayı talep et, afiyette olmayı talep et. Dünya vel ahiret. Dünyada ve ahirette bu selamette olmayı iste diye şey yapmış. Demek ki afiyeti hem dünya için isteyeceğiz hem ahiret için isteyeceğiz. فَاِذَا اُعْطِيْتَ الْمُعَافَاتَ ki eğer sana muafat verilirse, muafat nasip olursa sen istediğin zaman فِي الدُّنْيَا اُعْطِيْتُهَا فِي الْاَخِرَةِ dünyada da verilmişse sonunda ahirette de verilmiş demek olur. Çünkü dünyada insan muafata mazhar oldu mu selamete günah da işlemeyecek. Günahtan da kurtulmuş olacak. Kötü şeyler de yapmayacak. O ahiret şeyine de götürecek insanı. Fakat eflehte. Ahirette de o verildi mi? Fakat eflehte felah bulmuş olursun. Yani afiyet sana nasip oldu mu? Felah bulmak ne demek? Yani fevzü necat buldun. Zafer riyaf oldun. Yani her türlü nimete nail oldun. Ve İbn-i Kayyım'dan nakledilmiş ki مَا سُئِلَ اللّٰهُ شَيْءًا اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الْاَفِيَةِ Allah-u Teala Hazretlerine yapılan dualar içinde, istenen istekler içinde afiyetten daha sevilmesi yoktur. Allah kendisinden afiyet istenmesinden memnunluk duyar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten böyle rivayet edilmiş. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri de seviyor afiyetin istenmesini kendisinden. Bir zarif zat, arif kimse de demiş ki her zaman Allah-u Teala Hazretlerinden istemeye devam edin. Eğer müptela da olsanız gene devam edin. Çünkü kötünün de kötüsü vardır. Belanın da daha şiddetlisi vardır. Çünkü mesela adamın birisi elinde bir yarası varmış. Allah'a hamd ediyormuş gene. Acıyormuş eli. Yarasından dolayı. Demişler ki niye böyle yapıyorsun? Demiş ki bu Allah'ın bir niyeti bana. Ya bu yara ağrı gözümde olsaydı demiş. Yani beterin beteri var. Elinde kötü ama ya gözümde olsaydı demiş daha fena olurdu. Demek ki insan daha kötüyü düşünüp kendi haline hamd etmeli. Hamd etmeli de şükür, nimete şükredilir. Her hale hamd edilir. O arada inceliğe de dikkat etmeli. Başka bir hadis-i şerifte de şöyle geçmiş. Abdullah ibn-i Cafer'den nakledildiğine göre Selillahin affe vel afiyete. Allah'tan af ve afiyet isteyiniz. Dünya vel afiyete. Dünyada ve ahirette af ve afiyet talep ediniz. Bu son derece kısa fakat son derece faydalı bir duadır. Çünkü hiçbir şey bu duanın haricinde kalmıyor. Böyle bir dua ile insan dua ettiği zaman. Onun için ya Rabbi sen bize dünyada da ahirette de af ve afiyet ihsan eyle manasına dua etmeye alıştıralım kendi dilimizi inşallah. Şimdi acaba zaman var mı bir hadis, uzunca bir hadis-i şerif daha okuyalım. سأل موسى ربه عن ستة خصال كان يظن أنها له خاصة والسابعة لم يكن موسى يحبها. موسى عليه السلام Rabbinden 6 husus istemiş. Sanıyormuş ki 6 şey sormuş. Sanıyormuş ki bu 6 şey kendisine mahsustur. Soru soruyor, ya Rabbi şu nedir, şu nedir diye sanıyor ki sadece kendisi o sorulan şeye sahip. Böyle sanıyormuş. Ve 7. şeyi kendisi sevmiyormuş. Şimdi bunlar neymiş? Anlayacağız. Kâle ya Rabbi eyyü ibadike etkâ. Sormuş Musa aleyhisselam, ya Rabbi kullarının hangisi daha takva sahibidir? Takva bakımından daha ileri derecededir. Daha müttaki kuldur. Sanıyor ki kendisi en çok müttaki kulu diye şey yapacak. Ey Musa sensin en müttaki kulum diye umuyor yani soru sorarken. Böyle düşünerek sormuş bu soruların hepsini. Cevap. Böyle sorunca kendisine verilen cevap. Kale Allah-u Teala Hazretleri cevaplandırıyor Musa Aleyhisselam'ın sorusunu. Ellezî yezkürullâhe ve lâ yensâ. Allah'ın en müttaki kulu kimdir? Allah'ı anan ve unutmayan kuldur. Allah'ı anan da anıp hiç unutmayan kuldur. Bakın bu Allah'ı anmak yani Allah'ı zikretmek ve hiç unutmamak pek çok ayeti kerimeyle bize emredilmiştir. Üzkürullah'a zikren kesira. Allah'ı çok zikrediniz. Ve zikür isme Rabbike bükreten ve asıyla. Sabah akşam Allah-u Teala Hazretlerinin adını anımız. Ve la tekünü kellezine nesullaha. Sakın Allah-u Teala Hazretlerini unutan kimseler gibi olmayınız diye ayet-i kerimelerde hep emrediliyor. O halde farzların başında gelen en mühim farz Allah'ı unutmamak, Allah'ı zikretmek, Allah'ı yad etmek, Allah'ı anmaktır. En mühim farz odur. Allah'ı zikretmek farzdır ve kanunlarla da yasak değildir. Yani hani mesela zikir deyince tarikat mı var? Tarikatın arkasında da bilmem işte galiba bir kanun var. 687 sayılı kanun mudur? Nedir? İşte tarikatlar, tekkeler kapatılmış, tarikatlar ilga edilmiş. Şeyhlik, müritlik yok deniliyor o kanunda. Demek ki bir kimse böyle yapsa kanunen suç durumuna düşer. Ama Allah'ın zikri ibadet olduğu için bu kanuna dahil değil. Yani öyle sanmaya lüzum yok. Onun için emekli hakimlerden birisi kalınca bir kitap yazmış. İki parmak kalınlığında. Diyor ki Allah'ın için anıyoruz. Kitabın başlığı bu. Hatta çok satılmış da ikinci baskısı da yapılmış. Abdullah Arık isminde İzmirli bir muhterem hakim efendi. Allah'ın için anıyoruz diye yazmış. Uzun delillerini getirmiş. Orada bir bölümde okudum ki Allah'ı zikretmek kanunlarla yasaklanmış değildir. Yani Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında, ceza kanunlarında bir suç olarak da gösterilmemiştir. Böyle sanmak yanlıştır diye şey yapıyor. Şimdi burada da bu vesileyle söylemiş olduk. O halde Allah'ı zikredeceğiz. Allah'ı anacağız. Her zaman anacağız. Ne zaman anacağız? Yolda anacağız. Gündüz anacağız. Gece anacağız. Geceliğin uyandığımız zaman anacağız. Namaz vesilesiyle anacağız. Kur'an okumak vesilesiyle anacağız. Her vesileyle Allah-u Teala Hazretleri içimizden hiç çıkmayacak. Allah-u Teala Hazretlerinin yadı, zikri içimizden çıkmayacak. En mühim farz budur. Ekimiz salatı zikri, namazı benim zikrim için kılın diyor Allah-u Teala Hazretleri. Demek ki namazdan maksat Allah'ı anmak, günde beş vakit. Efendim hac zikirlerle doludur. Serapa yolculukta lebbeyk dersin. Orada ibadetler hep zikirdir. Ondan sonra Arafat'ta zikir vardır. Meşar-ı Haram'da zikir vardır. Muhtelif yerlerde zikir ayet-i kerimeler emretmektedir. Sözü tabi ne kadar uzatsak uzatırız. Bu günlerce sürer. O halde sizlere de Allah-u Teala Hazretlerini almayı, zikretmeyi ve unutmamayı tavsiye etmiş oluyor Resulullah Efendimiz. Bu hadisin bu tarafında çıkan ders budur. Takva ehli, en çok müttaki kul, en çok takva sahibi olan kul kimdir diye sorduğu zaman Musa Aleyhisselam, ona verilen cevap Allah'ı anan ve hiç unutmayandır diye cevap veriliyor. Müttaki kulların da inşallah nasip olur da bir kitap bile yazılabilir bu konuda. Nasip olursa yazmak da istiyorum. Müttekilik o kadar güzel bir sıfat ki müttaki kul, takva sahibi olmak. Müttaki kulları Allah seviyor, müttaki kullara Allah yardım ediyor, müttaki kullara Allah zafer vaat ediyor, müttaki kullara Allah sıkıntılardan çıkış noktaları gösteriyor, müttaki kullara Allah bilmediklerini ilham ediyor, öğretiyor, gözündeki perdeyi kaldırıyor, cennetine dahil ediyor, cemaliyle müşerref ediyor, hep müttaki kullara. Onun için Allah'ın en sevdiği kul hangisidir diye sorunca verilen cevaba dikkat edelim de Allah'a çok zikredelim. اَلَّذ۪ي يَذْكُرُ اللّٰهَ وَلَا يَنْسَى Allah'a çok zikredelim. Efendim sözle zikretmenin ne kıymeti var? Sözle zikretmekten başlar iş. Tasavvuf kitapları okunulursa orada görülür ki önce lisanen zikredilir. Lisan sonra gönle, lisandan sonra zikir kalbe yerleşir. Kalbe yerleştikten sonra insana يَا مَوْلَانَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاهْدِنَا وَوَفِّقْنَا اِلَى الْحَقِّ وَاِلَى النَّجَاةِ اِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ اللّٰهُمَّ بَلِّغْ وَأَوْصِلْ مِثْلَ ثَوَابِ مَا قَرَأْنَاهُ وَنُورَ مَا تَلَوْنَاهُ بَعْدَ الْقَبُولِ مِنَّا بِالْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ هَدِيَّةً وَاصِلَةً اِلَى رُوحِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِلَى اَرْوَاحِ اَهْلِهِ وَاَزْوَاجِهِ اولاده واصحابه واتباعه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين والى ارواح جميع انبيائك واوليائك واصفيائك وعلمائك وسلحائك واهل طاعتك واتباعهم وإلى أرواح كل من ساداتنا ومشايخنا من أبي بكر الصديق وعلي المرتضى وسائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إلى روح أبينا السيد الحاج محمد زاهد ابن إبراهيم البرسوي وإلى أرواح سائر الخلفاء والتابعين والمنسوبين والمريدين والمحبين قدس الله أسرارهم العلية وبلغ اللهم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقربائنا فمن له حق علينا فمن وصانا بالدعاء الخير وإلى جميع ذوي الخيرات والحسنات وخاصة لروح إسكندر باشا والمدفونين جوار مسجده وإلى أرواح السلاطين الماضية والأساكر الموحدين والقضاة والشهداء أجمعين ve ila cemi'il mü'minine vel mü'minat vel müslimine vel müslimat. Allahümme devir merakıdahum ve rabbih erbahahum ve rfa' derecatihim. Zidhum nuran ve sururan ve behaen ve behçe. Ekrimna ve ekrimimizler de anna ve anhum ya Rabbel alemin. Allahümme ve sellim ahyaena. Allahümme erhem ümmete Muhammedin rahmeten âme. Allahümme eizzel İslam'a ve Müslümin. Allahümme fevrik şemme a'daina. Fensurna aleyhim ecma'in. Allahümme eyyinna bin suratike ve kavvina bi imdadike. Ve kına şerre ma kadayte ve şerre men halakt. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri külliha. Ve ecimna min hizzi dünya ve adabil ahire. Allahümme bicahi nebiyyike Mustafa ve Resulüke Müşteva tahyem kulubena min kulli vasfin yura'iduna an müşahedetike ve muhabbetik ve emidna ala sünneti ve cemaati ve şevki ila likaike ya zelcelal vel ikram. Allahümme ecirna minen nar ve edhinna cennete ma'al ebrar vahşurna tahte hivai nebiyyike muhtar ve eskinna civarahu ve eskina min havduhi. Allahümme ec'alna mimmen lezime millete nebiyyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve azzama hürmetehu ve eazze kelimetehu ve hafize ahdehu ve zimmetehu ve nasara hizbehu ve davetehu ve kessere tabi'ihi ve firkatehu ve rafa zümretehu ve lem yukharif sebilehu ve sünnete. Allahümme inna nes'elke l-istimsake bi sünnetihi ve ne'udu bike minel inhirafi amma ca'ebin. Allahümme inna amennâ bi Muhammedin ve lemnâhu fela tahrimnâ rü'yetehu ve zübnâ sohbetehu. Allahümme ekrimnâ bi rü'yeti cemalike fil cenâl. Allahümme istecib davâtinâ ve yessir umurunâ ve ferriş kulûbenâ ve tehavâicenâ küllehâ ve avnina bi fadlike amme sivâk bi hürmeti esmâikel hüsnâ ve resûlikel müştebâ ve bi hürmeti esrâ resûletil Fâtiha. Allahümme selam.